Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία της. Μια Ελλάδα που μπορεί. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι μπροστά μας. Πάμε. Πάμε, έτσι ξεκινάμε τους τετραήμερους εορτασμούς. Η επέτειος είναι η 3η, 4η Οκτωβρίου. Πριν δύο χρόνια εκλέξαμε, όχι όλοι, αλλά εσείς που είχατε τη σοφία, την οξυδέρκεια, το θάρρος, το κέφι, το μεράκι, το χιούμορ να εκλέξετε τον Γιώργο Πρωθυπουργό. Αυτό γιορτάζουμε λοιπόν και ξεκινάμε από σήμερα, του Γιώργου τα τετράμερα, όπως λέει και μια παλιά παροιμία. Και το ξεκινάμε καταλήγοντας την Τρίτη, όπως έχετε ακούσει και από τα τρέλερ, να σας το πούμε και εμείς εδώ. Η Ελληνοφρένια θα το γιορτάσει με το Λάκη Λαζόπουλο, θα έρθει εδώ στο στούντιο και επειδή είναι εορτασμός, επειδή είναι και ο Λάκης, θα είναι δίωρος εορτασμός. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2, νομίζω και πριν και μετά θα γίνουν εορτασμοί, θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει, θα σερβιριστούν φιστίκια στο μπολ, οι γέροι θα είναι στο χολ όπως πάντα. Και διάφορα άλλα τα οποία δεν πρέπει να τα πούμε τώρα. Καταλαβαίνετε το κλίμα. Εμείς ξεκινάμε από σήμερα και θα συνεχίσουμε βεβαίως και τη Δευτέρα με ένα εμβατήριο του Κόκκινου Στρατού είναι. Επειδή έβαλε και ο Τράγκας το πρωί κάτι επαναστατικά ισπανικά χιλιάνικα τραγούδια, είπαμε και εμείς να το πάμε κάπως. Ο τίτλος του εμβατηρίου είναι Βπούτ. Τι σημαίνει τώρα στα ρώσικα? Ξέρετε όλοι, το έχετε πει, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Πάμε σημαίνει, όχι το πάμε του κουκουέ. Το πάμε του Γιώργου. Let's go είναι ο αγγλικός τίτλος. Όποιος θέλει θα το φορτώσουμε βεβαίως και στο site σε λίγο. Οπότε το βρήκαμε στη ρώσικη εκδοχή. Είναι πολύ ωραίο και πάμε με τον Γιώργο. Μάλλον έχουμε φτάσει με τον Γιώργο, δεν πάμε. Μια Ελλάδα που μετατρέπει τον Έλληνα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας, δημιουργό της νέας εφημερίας. Σε αυθεντικό δημιουργία της νέας εφημερίας. Σήμερα πρώτα απ' όλα οφείλουμε όλοι να απονείμουμε εύσημα στον ελληνικό λαό. Εύσημα στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες πολίτες που έδειξαν οριμότητα και αποφασιστικότητα στην πιο κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας. Πάρτε τα και την άλλη λέξη που λένε συνήθως, τα εύσημα από τον Γιώργο Παπανδρέου, διότι ναι, εμείς τον γιορτάζουμε, τον ευχαριστούμε που υπάρχει, υπήρξε και θα υπάρχει, αλλά γυρίζει και αυτό στην ευχή και απονέμει τα εύσημα. Μήνυμα Κροατή, χαίρετε εδώ στην Αυστραλία. Εμείς σας ακούμε καμπάνα, είναι καλά το διαδίκτυο. Εκεί στην Αυστραλία να δεις πόσοι Έλληνες έρχονται και πόσοι Έλληνες θα έρθουν ξανά. 40-50 χρόνια μετά τα ίδια δρομολόγια, τα ίδια ορυχεία, μπορεί και άλλα. Θα ανοίξουμε πάντως στοές, σπηλιές και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται. Ο Γιώργος μας είναι πρωταγωνιστής. Βεβαίως στο Γιώργο αντανακλάται το Δουνουτού, η Τρόικα, στο πρόσωπο του Γιώργου δηλαδή. Βλέπουμε και κάνει την αντανάκλασή του το Δουνουτού, η Τρόικα, η Μέρκελ, οι τράπεζες, οι γαλλικές, οι γερμανικές, οι αγγλικές, οι αμερικάνικες, όλο αυτό το σύστημα, το άκρος νεοφιλελεύθερο που εφαρμόζεται παντού στον πλανήτη με τα ίδια μέτρα, με την ίδια εξαθλίωση, με την ίδια εξόντωση των λαών. Απλά εδώ συμβαίνει στην κορύφωσή του. Μάλλον δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλη φορά χώρα, στην Ευρώπη σίγουρα, που εδώ και 1,5 χρόνο να παίρνονται τόσα πολλά, με τέτοια ένταση, μέτρα, τόσο αναποτελεσματικά, που να εξοντώνουν όλο και περισσότερο το λαό. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το διάβημα το απενονοημένο. Πολύ απλά να χρεοκοπήσουμε. Πολύ απλά να χρεοκοπήσουμε. γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Η προσωπική μου εμπειρία με πείθει όλο και περισσότερο για την ανάγκη να αναδυθούν διεθνώς οι βασικές μας αξίες του σοσιαλισμού και της δημοκρατίας για κοινωνική δικαιοσύνη, ισονομία, ελευθερία και αλληλεγγύη. Και όλα αυτά να μην κάνεις, τα μισά να έχεις καταφέρει, πάλι μπράβο θα σου λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το πάρεις τόσο ζεστά, να εφαρμόζεις όλες τις βασικές αξίες του σοσιαλισμού σε μια χώρα σε 1,5-2 χρόνια. Πάρα πολλά είναι, τα αντέχουμε από ό,τι φαίνεται. Άκουγα και πριν στο δελτίο ο Wolfgang Bosbach, βουλευτής των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών, δήλωσε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι τόσο επαχθή που δεν θα μπορούσαν με τίποτα να ισχύσουν στη Γερμανία. Μας δουλεύουν και από πάνω. Επίσης, μια Σουηδέζα δημοσιογράφος έχει έρθει εδώ στην Ελλάδα, ανακάλυψε πάρα πολλά, έβλεπε, παρακολούθησε πορείες συγκεντρώσεις και δήλωσε, υπάρχει σε διάφορα site, ότι είστε λίγο πριν την Επανάσταση. Εκμεταλλευτείτε το, όπως είπε η συνάδελφος, η Σουηδέζα. Βεβαίως, Επανάσταση μπορεί να γίνει σε οτιδήποτε. Μια τελευταία που θυμάμαι ήταν στο πλήσιμο, γιατί όλες οι διαφημίσεις λένε Επανάσταση στο πλήσιμο, Επανάσταση στον ατμομάγειρα, Επανάσταση από εδώ, Επανάσταση από εκεί. Οπότε πρέπει να κάνουμε τη σωστή, γιατί είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτή του πλησίματος και μόνο. Το είπε προχθές ο Πάγκαλος για τους φίλους οδηγούς ταξί, αλλά επειδή είχατε απεργία χθες και προχθές, θέλαμε να είστε όλοι στο τιμόνι για να το ακούσετε. Ναι. Σήμερα απεργούν οι μισθωτοί υπάλληλοι των μέσων μαζικής μεταφοράς. Είναι πολύ κατανοητό ως απεργία. Δεν λέω ότι είναι νόμιμο, δεν λέω ότι δεν ενοχλεί τον κόσμο. Είναι κατανοητό ως απεργία. Απεργούν οι άνθρωποι. Ναι. Παράλληλα απεργούν οι ιδιοκτήτες ταξί. Ναι. Δηλαδή άνθρωποι που από την κοινωνική τους θέση, αυτοί είναι εργοδότες, οι άλλοι είναι εργαζόμενοι μισθωτοί, αλλά και σε σχέση με το μέσον το οποίο διαχειρίζονται, δηλαδή το ταξί, είναι ανταγωνιστικοί με τους άλλους. Δεν έχουν τίποτα το κοινό. Και τι θα πει αυτό. Κανένα κοινό αίτημα. Έχουν μια αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν είναι, σε τι σύνθεση είναι και οι δύο. Δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Οι ιδιοκτήτες ταξί δεν είναι μεροκαματιάριδες. Οι ιδιοκτήτες ταξί δεν είναι μεροκαματιάριδες. Οι ιδιοκτήτες ταξί δεν είναι μεροκαματιάριδες. Και μιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει από μεροκάματο και μπορεί να εκτιμήσει ακριβώς τον μεροκαματιάρη. Με αφορμή την αγωγή που έκανε χτες σε έναν κάτοικο της περιοχής του Σαρονικού, την έχουμε όλη αυτή την αγωγή. Γράφει στην αρχή το βιογραφικό του. Πρέπει να σας το διαβάσω μια μέρα, είναι 2 σελίδες. Δεν έχει δουλέψει ποτέ. Από το 81 και μετά, έχει δουλέψει παλιότερα, ναι, έχει κάνει κάτι, αλλά από το 81 και μετά τον θρέφει το ελληνικό δημόσιο. Ως βουλευτή, ως άνθρωπο που προσφέρει, τι ακριβώς τώρα προσφέρει ο Πάγκαλος και ο κάθε Πάγκαλος σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, ένα τεράστιο θέμα ώστε να βγαίνει και από πάνω να λέει ποιος βγάζει μεροκάματο και ποιος δεν βγάζει. Θεωρεί ότι ο οδηγός ταξί, επειδή έχει στην ιδιοκτησία του ως πότε και με ποιο τρόπο ακόμα το ταξί, είναι εργοδότης, ενώ το ότι κάθεται 8 και 10 ώρες για να βγάλει 20 ευρώ τη μέρα δεν είναι μεροκαματιάρης. Αυτό δεν τον κάνει μεροκαματιάρη. Τους έχουμε, τους εγκρίναμε κάποτε, όλοι μαζί εσείς, εμείς ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία, μας πιάνει όλους η μπάλα. Δυστυχώς, εσείς κάνετε τη βλακεία, όλοι εμείς και όλοι εσείς την πληρώνετε. Και τώρα τους ακούμε να λένε αυτά που λένε. Συνέχισε λίγο ακόμα για τους ταξιτζίδες. Κύριε Πάγκαλε, ροκάμα το βγάζουν. Οι ιδιοκτήτες ταξί μπορεί να μην βγάζουν πολλά ή να βγάζουν λίγα, αυτό είναι δικιά σας υπόθεση, τα ξέρετε όλα. Είναι εργοδότες οι ιδιοκτήτες ταξί. Οι ιδιοκτήτες ταξί μπορεί να μην βγάζουν πολλά ή να βγάζουν λίγα. Αυτό είναι δικιά σας υπόθεση, τα ξέρετε όλα. Δικιά σας υπόθεση είναι αυτό. Ούτε και αυτό δέχεται. Του είπαν ότι είναι μεροκαματιάρηδες και δεν βγάζουν μεροκάματο. Αυτό είναι δικιά σας υπόθεση. Τα ξεπερνάει έτσι. Ενώ όλα τα ξέρει, ενώ για όλα τα θέματα έχει άποψη τεκμηριωμένη και την εκφέρει και με έναν λόγο και με έναν τρόπο τόσο πιστικό, δεν ξέρει αν το μεροκάματο στους ταξιτζίδες είναι λίγο. Και όταν του το λένε, το αμφισβητεί με αυτή την γνωστή ηρωνία. Να τους χαιρόμαστε. Κλείνουν τα 2 χρόνια μεθαύριο. Το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Έχουμε ξεκινήσει από σήμερα. Πολλά δημόσια κτίρια είναι σε κατάληψη. Η Τρόικα κρύβεται μαζί με τους υπουργούς. Αναβάλλονται ραντεβού. Πάνε από εδώ, από εκεί. Πολλά σχολεία είναι σε κατάληψη εκτός από πανεπιστήμια. και θυμηθήκαμε την αφορμή όλων αυτών. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διαβίου Μάθησης. Παιδεία χωρίς βιβλία, παιδιά γεμάτα με υγεία. Αλλάζουμε τη διαδικασία, αλλάζουμε την παιδεία. Βάζουμε πάνω απ' όλα τη σωματική υγεία του μαθητή. Τον ελαφρύνουμε από το περιττό βάρος μιας γεμάτης σχολικής τσάντας με άχρηστο υλικό. Καταργούμε τα βιβλία. Άδειες τσάντες, ανάλαφροι μαθητές, χωρίς περιττά βάρη. Υπουργείο Παιδείας. Λίγα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Η γνώση είναι ιδέα. Δεν ζυγίζεται. Αντίθετα με κάτι άλλο που ζυγίζεται και απαντά στην ερώτηση πόσα κιλά είσαι. Στέλνουν και εισαγγελείς. Από σήμερα αποφάσισαν από χτες στο Υπουργείο η Χούντα του Γιωργάκη, τέτοια Χούντα είναι, Γιωργάκης, να στείλει και εισαγγελείς στα σχολεία. Υπάρχει ένα κίνημα, αυτό που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, στα σχολεία. Κάποια έχουν κατάληψη, αρκετά, και τα παιδιά ζητάνε αυτά που ζητάνε. Αν κάνει την εμφάνισή του εισαγγελέας, αυτό όλο θα θεργέψει. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοιο στόχο. Πολύ σοφή κίνηση, όντως, τους 16άριδες, τους 15άριδες και τους 18άριδες να τους αντιμετωπίζεις με την απειλή της δίκης, του εισαγγελέα, της εφαρμογής του νόμου και της τάξης. Σοφή κίνηση από μια σοφή κυβέρνηση που ακουμπάει στο λαό, που έχει την έγκριση του λαού, που εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι, καθρέφτης της κοινωνίας. Για την παιδεία έχει κάνει πάρα πολλά ο Γιώργος, έχει κάνει πάρα πολλά και ο Καραμαλής και ο Σιμίτης και ο Μητσοτάκης. Κάθε πρωθυπουργός κάνει πολλά για την παιδεία. Τώρα θα ακούσουμε τους δύο τελευταίους πώς ονειρευόντουσαν και οραματιζόντουσαν τα της παιδείας. Πρώτη μας επιλογή, και επιτρέψτε μου να πω και προσωπικό μου όραμα, είναι η επένδυση στην παιδεία και τον πολιτισμό. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι η παιδεία. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη νέα γενιά. Θα δώσουμε έμφαση στην παιδεία. Διαφορετικά και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία και παιδεία βεβαίως. Τσάμπα είναι, πάρε και υγεία, πάρε και παιδεία, έτσι κι αλλιώς ούτε το να έχεις ούτε τ' άλλο έχεις. Αυτά τα πολύ ωραία από τους πρωθυπουργούς, επιλογές μας. Τουλάχιστον να βγει ένα συμπέρασμα, τι επιλέγαμε και τι επιλέγουμε. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά γενικώς πάντα λέμε στο τέλος να βγει ένα συμπέρασμα και ένα δίδαγμα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real και Σάββατο και Κυριακή με τις καλές στιγμές της εβδομάδας. Στο 211-200-8200 απαντάκι σας περιμένει ο Αποστόλης. Mail μπορείτε να στείλετε στο studio@realfm.gr και κινητό, από κινητό μάλλον, Real κενό, την εξυπνάδα σας και μετά αποστολή στο 54%. Στο site της Ελληνοφρενίας, www.ellinofrenia.net, μπορείτε να βρείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κείμενα, εξυπνάδες δικές μας. Την εκπομπή βεβαίως μπορείτε να την ακούτε, η οποία παραπέμπει στο Real κτλ. Σήμερα υπάρχουν τα μηνύματα του κόσμου προς τον Μπάγκαλο, διότι τα έχετε στείλει όλες αυτές τις μέρες. Κόβαμε και ράβαμε γιατί όλα ήταν μπινελίκια. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Αλλά τα έχουμε συγκεντρώσει όλα για να τα δείτε. Τώρα, επειδή έχουμε κινητοποιήσεις και στο χώρο της παιδείας, κατάφεραν να βγάλουν και τους μαθητές και τους φοιτητές. Ο νους πήγε στο 1991 στις πολύ μεγάλες, τεράστιες κινητοποιήσεις της παιδείας. Θα ακούσουμε κάποια συνθήματα από κάτω τώρα. Και όσο ακούτε, από τότε ήταν το σωστό, θα ακούσουμε τώρα από τότε κάποια συνθήματα και θα ακούσετε μέσα έναν μαθητή να φωνάζει Μπίλι. Μπίλις είναι ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, τότε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, μετά στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς γυροφέρνει, κάτι με το Μάνο είχε κάνει, με το Μάνο δεν θυμάμαι, δεν έχει καμία σημασία έτσι κι αλλιώς. Η ιστορία έχει καταγράψει τους μαθητές που ήταν στους δρόμους και τον Μπίλι τον έχει βάλει εκεί ακριβώς που του άκουζε, όπου θα πάει και ο κάθε Μπίλις. Έλα μάνα να με δεις, έλα μάνα να με δεις, τώρα που με φοιτήτης, τώρα που με φοιτήτης, την παιδεία αγαπώ, την παιδεία αγαπώ. Και στους δρόμους τριγύρνω. Μπίλι, Μπίλι, είσαι εδώ. Έρχομαι για να σε δω. Μπίλι, Μπίλι, να μου πεις. Πού είναι ο υποκινήτης. μουσείο. Πρόβασε κανένα μουσείο. Πάμε. Μια Ελλάδα που μετατρέπει τον Έλληνα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας ευμερίας. Μπορούμε διαφορετικά και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία και παιδεία βεβαίως. Τι τύπος είναι αυτός, πού να τον πιάσεις, πώς να τον αντιμετωπίσεις. Τέλος πάντων, έχουμε και εμείς τα υπαρξιακά μας. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης, να δημιουργεί υπαρξιακά. Εμβατήριο του κόκκινου στρατού, Red Army, θα φορτωθεί αν δεν έχει φορτωθεί στο site, γιατί είναι πολύ ωραίο και ρυθμικό, δεν είναι από τα γνωστά που βάζουμε. Βπούτ λέγεται στα ρώσικα, let's go στα αγγλικά, θα σας πω γιατί μιλάμε για αγγλικά, διότι θα ακούσετε τώρα πώς η ελληνοφρένεια έγινε αντικείμενο ρεπορτάζ στο BBC, στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα, Today Program, έτσι λέγεται, κάθε πρωί από τις 6 ως τις 9, στο ράδιο 4 του BBC, το ακούνε 6 εκατομμύρια ακροατές κάθε εβδομάδα. Αυτά είναι νούμερα, όχι αυτά που ήρθαν τώρα για το Real που τον εμφανίζει κτλ. Κτλ. Βγήκανε νούμερα σήμερα. Αυτά είναι νούμερα, 6 εκατομμύρια ακροατές. Κάνανε ένα θέμα για τα όσα γίνονται στην Αθήνα και μας ζήτησαν προχθές να τοποθετηθεί και η ελληνοφρένεια. Τοποθετήθηκε, πήγε ο κύριος Αποστόλης Μπαρμπατζάνης, όπως τον λέει ο δημοσιογράφος. Θα ακούσετε το πλήρες απόσπασμα για να ξέρετε, όχι τίποτα άλλο, τι ακριβώς ακούτε και ποιοι είμαστε. They gathered once again on Syntagma Square in front of Parliament. This time the spark was the debate over the new controversial property tax. The protesters chanted slogans urging resistance and calling politicians thieves. The government is all the time putting new taxes and we cannot anymore. Life is becoming more difficult every day. Our government is the worst. They want to sell Greece. It's not fair. Ναι. Γιατί με έπιζε, Αποστολή. Σου είπα μαυρίστα. Since being announced earlier this month, the property tax has dominated the headlines and the airwaves. Ελληνοφρενία is a popular phone-in chat show on Greek radio. It has a satirical slant, the presenters winding up politicians. But the calls from the public are far more serious. Apostolis Barbagiannis is one of the presenters. The most popular thing that we discuss in our show, the property tax. Most people call to show their anger, how mad they are about the government, about the new taxes. And what sort of things do they say? They say they can't afford that taxes, they can't pay, they have no jobs. Some of them, they want to hang the prime minister. They say they want to hang the prime minister? Yeah, yeah. That's how angry they are? That's how angry they are. They are very desperate. Για να καταλάβετε πώς ενημερώνονται και ποια είναι η ενημέρωση παρέχουν οι έγκυροι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Τον Αποστόλη είχαν, τη Βλαχάρα που μίλησε και ελληνικά, αγγλικά, ελληνοαγγλικά, για να ενημερώσει τους Άγγλους. Αυτά να τα ακούσετε όλοι εσείς που πιστεύετε στην εγκυρότητα κάποιων μέσων ενημέρωσης κτλ. Κτλ. Λαός τώρα, γνήσιος, όχι μέσω BBC, μέσω Real. Έλα ρε συντροφέ. Έλα. Λοιπόν, σου τηλεφωνώ από το Μολ. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση. Είδα τώρα ένα τρένο με παιδάκια με γαλαζοκίτριδα κασκόλ της Νέας Ιωνίας, τα οποία είχαν έρθει στο Υπουργείο Παιδείας και διαμαρτύρονταν. Έμαθα, ήταν όλο το Ηράκλειο, όλη η Νέα Ιωνία και τα Πευκάκια, νομίζω. Όλοι ήταν. Πέφτει Ηράκλειο, Νέα Ιωνία και θα δώσουμε συγχαρητήρια για αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει καταφέρει να ενώσει όλο τον κόσμο εναντίον της. Από την Εκάλη μέχρι τη Δραπετσόνα όλοι τους βρίζουν. Αυτό που έλεγε ο Τράγκας, αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει το νέο ΡΑΜ. Όλοι εναντίον τους. Έλα, καλημέρα, Αποστολή. Έλα, καλημέρα, τι κάνουμε. Μια χαρά. Να σου πω κάτι. Δεν μου λες με 1,80 το λίτρο τη βενζίνη που μοιράζεται σκουτεράκια. Μήπως να αρχίσει να μοιράζεται ποδήλατα. Δεν είναι πιο καλό. Λες. Εκεί θα πάει. Φλαράκι. Είναι και αυτές οι πουτάνες οι ανηφόρες που δεν ανεβαίνουν με τίποτα όμως. Δεν ξέρω, εκεί θα βρει. Να ήταν φλάτ η Αθήνα να πει να το πάω. Έλα, ρε, σιγά σαν ανηφόρες που έχει μόνο. Σιγά. Και καλά τώρα εσείς που είστε τη φτωχολογιά που θα πας στα δύο Μητροπόλεως. Στα δύο Μητροπόλεως, το πολύ. Ναι. Εμείς που θέλουμε να ανέβουμε και ένα κολονάκι, πώς θα τα ανέβουμε, θα μας βγει η γλώσσα. Δεν μπορώ να φτάσω ιδρωμένο στο καφέ. Θα πάρεις το ποδήλατο στην πλάτη, θα κάνεις και βάρη. Θα κάτσω στον τακάπο και θα μυρίζω υδροτήλα. Θα κάνεις και γράμμωση, θα κάνεις και κοιλιά. Γράμμωση θα κάνω, αλλά δεν μπορώ. Θα γίνεις κούκλος. Δεν μπορώ, παιδί μου, και θα τους έχω τους άλλους δίπλα όλους βρωμιαρέους. Δεν θέλω, έχω μάθει αλλιώς. Να σου πω, θέλω να πω κάτι σε όλους τους πασόκους και τους παπαγάλους τους. Ναι. Όλα αυτά τα ρουφιανάκια και τα παπαγαλάκια, ναι, που λένε την καραμέλα τώρα να σηκωθούν να φύγουν για την κυβέρνηση του Πασόκ. Εγώ λέω ότι το θέμα δεν είναι να φύγουν. Θα φύγουν. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και λέω εγώ, ή τρεπημένοι ή κρεμασμένοι. Ή και τα δύο, δεν με χαλάει. Γιατί είχαμε τα πάντα. Η Ελλάδα είχε μέχρι κόντεψε να κάνει και βαριά βιομηχανία. Είχαμε Καρέλιδες, Παπαστράτου, τα Βιρτζίνια, τα καλύτερα καπνά στον κόσμο. Η γη μας έτρεφε. Και τα Βαλκάνια ακόμα μπορούσε να θρέψει. Μας στάσανε οι Πασόκοι. Θα μου πεις ποιοι, γιατί ήταν οι Πασόκοι. Γιατί είχαμε αυτή την δεξιά και την ακροδεξιά. Γι' αυτό μας ήρθε αυτό το Πασόκ. Και δεν μπορούμε τώρα, μας άφησαν μόνο τη γραφειοκρατία. Όλα τα άλλα τα γάμισαν. 6 εργοστάσια ζάχαρης είχαμε. Γεια σου, Αποστόλη. Άκου να δεις τι είδα. Ναι. Δεν κόψεις. Είδα στο Σύνταγμα. Κρεμάλες πρώτων κρεμασμένων. Το παπούλια. Η κυβέρνηση του Πασόκ όλοι. Τα παχύδερμα. Όνειρο. Περίμενα να σου πω αυτό. Ήταν όνειρο. Τι ήταν αυτό. Τι με περιγράφεις. Πρέπει να ξέρω. Τι είναι αυτό. Αυτό που λέμε τώρα. Αυτό που λέμε. Τι είναι. Είναι όνειρο. Είναι κάτι άλλο. Δεν θα προχωρήσουμε παραπέρα. Το καταλαβαίνεις. Πρέπει να λύσω αυτή την απορία. Ήσουν εσύ με το βούλιο. Είναι όνειρο αυτό. Είναι όνειρο. Όχι, το είδα, είναι αυτό. Πού το είδε, πού. Τι σε νοιάζει, σε με νοιάζει, θέλω να ξέρω, είμαι δημοσιογράφος. Λίγες μέρες και θα γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Κρεμάζει. Λυπάμαι, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε. Δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ. Κόλλημα. Δεν μπορώ. Λυπάμαι. Για χαρά. Χαίρετε. Χαίρετε. Αφιερωμένο. Από το γραφείο του Πάγκαλου παίρνετε. Μια ανακοίνωση θέλω να κάνω. Γιατί θέλω να ανακοινωθεί. Καλά. Τι είναι? Είναι μια ανακοίνωση από το Κουκουέ είναι. Ναι. Είναι μια ανακοίνωση. Είμαστε σε περίοδο οικονομικής έκτακτης οικονομικής εξόρμησης. Ναι. Έχουμε κουπόνια των 5.000 ευρώ, των 10.000 ευρώ. Για το Θοδωρό. Βέβαια. Πες το, άντε. Είμαστε σε περίοδο οικονομικής εξόρμησης τώρα και θέλουμε όλοι να συμβάλλετε. Είναι αλήθεια αυτό που είχα ακούσει ότι το φεστιβάλ φέτος έγινε για το Θοδωρό? Η αλήθεια είναι ότι. Ότι τα έσοδα όλα. Ναι, στην Αθήνα τα έσοδα όλα θα πήγανε. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πάλι καλά. Πάλι καλά για να μην λένε ότι δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο το Κουκουέ. Όχι, έχουμε πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόσωπο. Πόσο μεγάλο? Πιο μεγάλο από του Πάγκαλου. Αποστολή. Ναι. Ρε εσύ, να κάνουμε ένα μπίζνα. Τι μπίζνα? Να φτιάξουμε μια κατασκευαστική εταιρεία η οποία θα έχει ειδίκευση στις φυλακές. Να φτιάξουμε φυλακές σε όλη τη χώρα. Γιατί τόσοι που δεν θα έχουν να πληρώσουν μαζί με το Πάγκαλο και εμείς, θα πάμε φυλακή, ρε. Και θα κάτσεις να πας φυλακή? Ούτε εκεί θα αντιδράσετε. Καταρχήν, εγώ δεν θα πάω φυλακή γιατί θα κάνω την πίσνα και θα είμαι από πάνω, θα έχω τα φράγκα να πληρώσω. Και εξάλλου, σωστός. Ένα διαράκι που έχω. Σωστός. Ξέρεις τι, εγώ έχω μια καλύτερη λύση. Φορτώστε τις κάρτες. Πλήρωσε την έκτακτη εισφορά με κάρτα, πιστωτική. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί να σου πω. Καλή ιδέα. Τι πουρνά θα γίνει, θα πληρώσει κανείς την τράπεζα? Άντε, τε. Άσε που η τράπεζα πιο πιθανό είναι να κλείσει πριν το δικό σου μαγαζί. Μια Ελλάδα που μετατρέπει τον Έλληνα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας ευμερίας. Μια χαρά έχει γίνει ο Έλληνας, αυθεντικός πάντως μπορεί να είναι δημιουργία, αλλά είναι αυθεντικός. Θα τονίσουμε τώρα και θα δείξουμε το μέγεθος της κρίσης με μια δήλωση. Είναι λίγο παλιά, κάνω ένα εξάμηνο πριν, αλλά όλα αυτά ξέρετε είναι πολύ σχετικά. Είναι η κυρία Βάνα Μπάρμπα, η οποία λέει. Τα δάνεια στις τράπεζες. Όλοι καταχρεωμένοι, μισή Ελλάδα, για να έχουμε το δεύτερο και το τρίτο και το πρώτο. Γιατί? Υπάρχει λύση. Να μάθουμε να ζούμε λιγότερα. Και ξεκινώντας από εμάς. Δεν σου κρύβω ότι εντάξει, μπορεί καμιά φορά να είναι δύσκολο. Εγώ δεν έχω και κάποιον σύντροφο στη ζωή μου για να μπορώ να είμαι τόσο οικονομικά άνετα όσο νομίζει ο κόσμος καμιά φορά. Σκέφτηκα για λύση ακόμα και το δημόσιο σχολείο. Ορίστε, να τα σημάδια της κρίσης και είναι και Πασόκ. Φανατικοί αναγκάζονται όλοι να καταφύγουν να κόψουν κάτι ή να κάνουν κάτι. Να, το δημόσιο σχολείο είναι μια σκέψη την οποία έχει κάνει. Δεν ξέρουμε αν την υλοποίησε, αλλά προβλήματα. Προβλήματα να τα ακούτε όλοι εσείς που φωνάζετε, διαμαρτύρεστε, να δείτε ότι και για άλλους είναι δύσκολα τα πράγματα. Ένας συνάνθρωπός μας δεν έχει να πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων. Ένας πάγκαλος κινδυνεύει με φυλάκιση. Ως πότε το ανάλγητο κράτος θα αφήνει αρρώστους ηλικιωμένους στην εγκατάλειψη? Ως πότε ευάλωτα άτομα της τρίτης ηλικίας θα βασανίζονται? Ως πότε ένα τόσο μεγάλο εγώ θα τυραννιέται? Συγκέντρωση αλληλεγγύης για την ενίσχυση και τη σωτηρία του Πάγκαλου. Τρίτη, 18 Οκτώβρη 2011, στην πλατεία Συντάγματος, να βροντοφωνάξουμε κάτω τα χέρια από τον Μπάχαλο. Θα τραγουδήσουν Γιώργος Νταλάρας, Σακύρα, Φίλιππος Νικολάου, Γιώργος Κινούσης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα φορεθεί σαλοπέτα. Θα πεταχτεί ντομάτα. Θα μοιραστεί κοπριά. Αυτά τότε. Σήμερα όμως το πρωί, σε μια λαϊκή αγορά της Ρόδου, είχαν στήσει εκεί μπροστά σε ένα πάγκο, νομίζω με ντομάτες, ένα πανεράκι και γράφανε υπέρ Πάγκαλου κτλ. Και μάζευαν χρήματα για να στείλουν στον Πάγκαλο, ούτως ώστε να μην οδηγηθεί στη φυλακή. Αν του άρχε εγώ λίγα για να συμπληρωθεί το αυτό. Ο καημένος είναι φτωχός και έτσι έρχομαι γειτονίσα. Πρέπει να το βοηθήσουμε. Βέβαια, ο άνθρωπος πρέπει να πουλήσει διαμέρισμα για να πληρώσει το χαράτσι. Ναι, μα είναι υποτιμητικότητα. Είναι 2,70 που μαζέψανε. Στείλετε τους, έχετε εσείς τι λεφτά. Θα αφήσουμε μπάμιες εμείς. Α, εντάξει. Εσείς κύριε, θα ρίξετε κάτι για τον κύριο Πάγκαλο? Όχι. Είναι βλάκα. Βοηθήσατε? Εγώ βοήθησα, έριξα. Μαζί τα φάγαμε. Ο κύριος έριξε. Με αυτά τη βγάλουμε. Δεν βλέπω πίεση. Φιλίμωνα, δεν βλέπω... κάτι. Θα μας παρεξηγήσει ο κύριος Παγκάλ. Δεν μπορώ να του στείλω τώρα 2,70, δεν πάει. Αφού τα φάγαμε μαζί, πρέπει να ρίξει κι εσύ. Να μην πάει φυλακή ο άνθρωπος. Αφού τα μαζέψουμε, να στείλουμε. Τα φάγαμε μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε το αυτό, να μην πάμε φυλακή. Η μεγαλύτερη εκδίκηση και τιμωρία για όλους αυτούς είναι ότι τους έχει πάρει στο ψηλό ο κόσμος. Αυτό δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Έχει αρχίσει σιγά σιγά εκδηλώνεται. Όχι, δεν θα υπάρξει κι άλλη τιμωρία προς Θεού. Αλλά αυτή είναι η πρώτη. Η στάνταρ τιμωρία που επιφυλάσσει ο ελληνικός λαός στους εχθρούς του. Ναι, γεια σας, τον Απόστολο θα ήθελα. Εγώ είμαι. Έλα ρε φιλαράκι, τι θα κάνουμε με αυτούς ρε. Βάλανε χέρι στα σπίτια μας. Αχ, τι καλό. Πότε θα φτάσουμε και σε εμάς? Βάλανε χέρι στο πορτοφόλι μας. Τον κόλο μας, πότε? Δεν μας άρχουνε σπίτι να κάνουμε στη γυναίκα μας τώρα. Αυτό είναι ατυχία. Τι θα κάνουμε ρε φίλε? Τι θα κάνουμε, θα προτάξουμε τους ποπούς. Τη γυναίκα μου ρε, εμένα. Έχω τον κόλο μου κρυμμένο, φοβάμαι στον δρόμο, θα με γαμίσουνε αυτοί. Τι θα κάνουμε ρε αδερφέ? Απελευθερώσου. Θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος τηλέμαχος Σπιτήρης... Είναι κύριος. Αυτό το ήξερα. Ναι, έχει διορίσει τη συγγενή του στην ΕΡΤΕ υπεύθυνη στις δημόσιες σχέσεις και στις διαφημίσεις. Ωραία, γιατί να μην το κάνει. Υπουργός δεν είναι, δεν ήτανε. Ναι, αλλά έχει βάλει και τον άλλον τον δημοσιογράφο, κύριον τον Κοντό. Εντάξει τώρα κυρία μου, άμα έχει μεγάλο σοί, πολλές δημόσιες σχέσεις, τι να κάνει, να τους αφήσει απ' έξω? Για ένα-δυο άτομα θα κάνουμε έτσι, από αυτούς χάλασε το κράτος. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Από αυτούς φτάσαμε έτσι? Όχι, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο από αυτούς. Ο τηλέμαχος που βγήκε ξυπόλυτος από την Κέρκυρα, ξεβράκοντος. Ναι, ναι. Από αυτούς φτάσαμε εδώ. Ναι, από αυτούς φτάσαμε εδώ. Από τους άλλους δεν φτάσαμε. Το ξέρω, Χρυσή, αλλά εγώ είχα αυτή την πληροφορία την από την Κέρκυρα και ήθελα να σου το πω. Λοιπόν, να πας σε ένα πολύ ωραίο καφέ στην Κέρκυρα. Πού? Στο Λιστόν είναι από πίσω, κανένα δύο δρόμους. Στο Πτι Φλερ. Το ξέρεις? Εννοείται, αφού είμαι και η κυρία Βέρα. Λοιπόν, τι φλερ, σοκολατερία εξαιρετική. Και το βραδάκι θα πας απέναντι για ποτό στο Μπρίστολ. Κοίταξε, εγώ είμαι σε άλλη φάση. Ασχολούμαι με τη φύση, με τα ζώα. Ωραία, πιάσε ένα μοχίτο που έχει και φύση μέσα. Είμαι σε άλλη φάση ζωή. Τα έχω ξεπεράσει αυτά τώρα. Είμαι αλλού. Τότε πήγαινε για σουβλάκι στο πικάντικο. Δεν είμαι χορτοφάγο, δεν τρώω τίποτα. Είμαι. Το στανιό μου, εσύ μου έτυχε. Θέλω όμω. Θέλω να περάσω τρει διαφημίσει το έτσι και μου ήρθε εσύ χορτοφάγα και κολόγα. Χέσε με. Πήγαινε στο Μόντρε Πό, να απολαύσει φύση. Να σα πω κάτι. Ναι. Και συγγνώμη κιόλα για τον έρανο του Πάγκαλου. Του έχω φυλάξει μια κουράδα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, μεσημέρι είναι. Συγγνώμη κιόλας, κύριε. Δηλαδή, μη λέτε πάγκαλος. Οι παππούδες τρώνε τέτοια ώρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να έρθουμε να πάρουμε την εφημερίδα Real News της Κυριακής. Τι είμαστε, περίπτερο. Αν έχετε κάποιο αρχείο, κρατήστε. Τι αν έχουμε κάποιο αρχείο και τι είμαστε, όποιος τη χάνει θα έρχεται εδώ πέρα να πάτε στο περίπτερο να την πάρετε. Ναι, πολύ ευγενικός. Εντάξει. Μη δούμε πάριο αμέσως όλα τα γκομενάκια να βουτήξουνε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, αν εγώ σε ξαπατήσω εσένα ναι, και πέντε φίλους σου, δεν θα πάω μέσα. Άμα μου κάνεις μήνυση, δεν θα πάω μέσα. Αυτά τα λαμόγια, οι 154 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζουν στα νομοσχέδια και ότι πάσχουν για την Ελλάδα, ενώ στην ουσία ξέρουν ότι δεν πρόκειται να ξαναβγούνε και πάσχουν για την τσέπη τους, δεν πρέπει να πάνε μέσα που μας ξαπατήσανε. Στέλνει μήνυμα ένας φίλος από την Κρήτη, ο Κώστας, και λέει: δεν το γυρίζετε σε μεστικό γραφείο. Περιμένω να μου πείτε ποιο σπίτι που λέει ο Πάγκαλος και πού ενδιαφέρομαι να το αγοράσω. Θα πάρετε προμήθεια. Δεν είμαστε τέτοιοι τύποι. Καταρχήν, έχει ένα δίκιο εδώ. Μήπως δεν μαζέψουμε λεφτά τελικά για τον Πάγκαλο. Αναγκαστεί πουλήσει το σπίτι. Αυτό το σπίτι έχει ιδιαίτερη αξία, δεν ξέρω ποιο από όλα θα είναι, διότι είναι σπίτι Πάγκαλου. Έχει ιστορική αξία, ανεκτίμητη, όπως αν πουλάγει ο Άκης στο σπίτι του. Καταλαβαίνετε. Οπότε είναι μια ωραία ιδέα, πρέπει να την υλοποιήσουμε. Σε τέσσερις μέρες έχουμε επέτειο, έχουμε γιορτή, έχουμε ξεκινήσει από σήμερα. 4 Οκτώβρη 2009. 4 Οκτώβρη 2011. 2 χρόνια κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, 2 χρόνια σοσιαλισμού. 2 χρόνια αδιάκοπης πάλης για τη σωτηρία της χώρας. Εμπρός στον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη. 2 χρόνια ασυμβίβαστης μάχης στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ελάτε μαζί μας και... 2 χρόνια που άλλαξαν την Ελλάδα. Γιορτάζουμε τη μεγάλη αυτή επέτειο. 3η, 4 Οκτώβρη 2011. Ο λαός των Ελλήνων. Να είστε όλοι εκεί. Δεν θα πείσει ποτέ. Χαιρετισμούς θα στείλουν η Άγγελα Μέρκελ, η Κριστίν Λαγκάρντ, η Χίλαρη Κλίντον, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γέρος Παπανδρέου και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Θα τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω. Μη λείψει κανείς 2 ώρες από τις 12 ως τις 2. Η μισή από αυτούς που ακούσατε θα είναι, αλλά θα είναι και ο Λάκης Λαζόπουλος, να γιορτάσουμε όπως πρέπει, ραδιοφωνικά, ελληνοφρενικά από το Real, τη μεγάλη αυτή γιορτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσε και αυτή η εβδομάδα. Σαββατοκύριακο 1 με 2. Τα καλά της εβδομαδιαίας κατάστασης της ελληνοφρένειας. Τώρα, μαγκαζίνο, δελτίο ειδήσεων κεντρικό με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρας. Γεια σας. Παρακαλώ. Καλά, συγγνώμη τώρα, παλιό ρεφόρμα. Δεν θα πεις τίποτα για το φεστιβάλ της Νεολαίας Συνασπισμού. Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή στο Άλσος Γουδί. Κάνει και ο Συνασπισμός φεστιβάλ. Και τι, μόνο το Κουκουέ θα κάνει φεστιβάλ. Νόμιζα, ναι. Πόσες τάσεις, έρχονται όλες οι τάσεις. Έρχονται όλες οι τάσεις. Ο Κουβέλης θα έρθει. Και είναι και λίγο πιο μεγάλο από το Athens Pride. Έχει πιο πολλές. Ναι. Καλά είναι. Λοιπόν, θα το παίξετε τώρα ή θα το παίζετε. Καλά να περάσετε. Πότε είναι? Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Πού το κάνετε κι εσείς, το Τρίτσι? Το Άλσος Γουδί. Α, έχετε κι εσείς καλαμάκια? Μόνο καλαμάκια έχουμε εμείς. Ποιοι θα είναι? Παίζουνε ο Χαρούλης, η Λιζέτα Καλημέρη με τον Περίδη που κάνουν αφιέρωμα στο Ρασούλη. Έχει από τη Γαλλία ένα γαμμάτο συγκρότημα που παίζει σκά από τους Babylon Circus. Σούγκα Σπανγκ, MC Γίνκα, σημερινή κολυμβητέ. Αφιέρωμα στο Αντάρτικο Τραγούδι, αφιέρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη. Μικρά συγκροτήματα, μεγάλα συγκροτήματα, θεατρικά. Ό,τι τραβάει η ψυχή σου, καλλιτέχνες που έχουν εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις τέχνης. Ωρε πανηγύρι, ωρε πανηγύρι. Χορός ελεύθερος. Ελεύθερος ο χορός. Γουρνοπούλα στη σούβλα. Γουρνοπούλες, όχι μία, πολλές. Κρύα μπύρα. Κρύα μπύρα, βεβαίως, κεράκι. Τέτοιο πανηγύρι δεν το χάνω. Λοιπόν, σε περιμένω, Αποστολή. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή, πού είσαι? Έλα, τι έγινε? Δεν μου λες εσύ, δεν έχετε κρατήσει τα στοιχεία εκείνου του Κολοπατρινού να μου που έβγαινε και έλεγε ότι ο Γιωργάκης είναι καλό παιδί? Να τον πάρετε να το ρωτήσετε αν, έχει, αν εξακολουθεί να έχει την ίδια γνώμη. Μα τα είπε ότι ο κ. Βασίλη λες Κολοπατρινό, καλά πας καλά. Ναι, αυτό είναι ρε γάμο το. Είπε ο άνθρωπος ότι του στήσανε πλεκτάνη του Γιώργου. Ικανός είναι, καλός είναι, αλλά του την αίσθηση άλυξε καμπτήρα η Μέρκελ. Ναι, αλλά αυτό του τη στήσανε στον παλιό σταθμό, τώρα στο καινούριο σταθμό. Στο καινούριο έχει χάσει επεισόδια. Βγήκε και στο δικό σα. Μα ναι. Εντάξει, τι να κάνω, δεν έχασα και εγώ κανένα επεισόδιο. Μην μου κάνει τον έξυπνο τότε. Έλα, γεια. Κοιτάξτε, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Σα τηλεφωνώ από τη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ, το ερώτημά σας. Τα λύκια αυτή τη στιγμή, πάρα πολλά λύκια της χώρας κάνουν κατάληψη των σχολείων τους. Αδικαιολογήτως. Πριν να γίνει η κατάληψη, ορισμένοι λυκειάρχες, όπως παραδείγματος χάρη του Λυκείου Σικαιών Θεσσαλονίκης, άλλο δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Ούτε εγώ θα ήξερα. Άμα ήξερα τη Σικιά, θα τα είχα ξεχάσει όλα τα άλλα. Ναι, δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, αλλά. Τίποτα, είχα έρθει μια φορά στη Σικιά με ένα φίλο ρασοφόρο και μου φωνάζαν η Σικιά σε πάει, πολύ σε αγαπάει. Δεν σας ακούω καλά. Αυτό που θέλω να καταγγείλω ή να ρωτήσω. Πείτε μου για τη Σικιά. Ναι, λοιπόν, ο λυκειάρχης ή η λυκειάρχης πριν αρχίσει η κατάληψη ζήτησε κατάλογο των μαθητών οι οποίοι θα κάνουν την κατάληψη. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο, ή του ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για να διωχθούν αυτοί οι μαθητές που κάνουν την κατάληψη? Γιατί πήγε και η αστυνομία. Κοίτα να σου πω, όπως άκουσα τη στενή συνεργάτη της Υπουργού στο Υπουργείο Παιδείας, είναι από το Υπουργείο Παιδείας μάλλον, για να έχουν κυρώσεις φαντάζομαι. Για να έχουν κυρώσεις. Ή μπορεί να ήθελε να τους τρομάξει, να τους το κάνουν αυτό για να τρομάξουν οι μαθητές. Ναι, γιατί πήγε και η αστυνομία μπορεί εκεί πέρα και έφυγε. Γιατί είναι τακτική του Υπουργείου, από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά δηλαδή κακό είναι να αναλάβουν και οι μαθητές επιτέλους τις ευθύνες τους. Όχι έτσι αν έρθει να τα κλείνουμε ένα σχολείο όποτε μας έρθει, η Γκεστάπο φταίει. Ο μαθητής φταίει. Ο μαθητής φταίει. Ναι, ναι, να αναλάβει την ευθύνη του. Όταν κάνει κατάληψη. Ναι, ναι. Η άποψη δική σας είναι να μην γίνονται καταλήψεις δηλαδή. Ούτε απεργίες, ούτε διαδηλώσεις. Αυτή είναι η θέση δική σας σαν εκπομπή? Φυσικά, δεν έχετε ακούσει την εκπομπή, προφανώς. Τη σκηνοφρένεια είναι αυτή η εκπομπή. Αυτή είναι η θέση μας. Δεν κατάλαβα να θέλω να πάω εγώ στο κέντρο και να μην μπορώ γιατί έχει διαδήλωση. Να θέλω να πάω στη δημόσια υπηρεσία να έχει απεργία κάθε τρεις και λίγο. Συγγνώμη, μιλάμε για τα λύκεια αυτή τη στιγμή. Και τα λύκεια. Άνεργοι δεν θα είναι μεθαύριο, θα κάνουν απεργίες. Θα κάνουν πορείες, τι θα κάνουν? Εάν η θέση σας είναι αυτή, τότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί λέτε διάφορα πράγματα στο ραδιόφωνο τότε? Για να κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Μα ποια θα ήταν η θέση μας, αγαπητέ? Είμαστε λογικοί άνθρωποι πέρα απ' όλα. Εντάξει, μην τα αυτά που λέμε για καλαμπούρι και καλά επαναστάσεις και βλακίες. Πιστεύουμε στο σοσιαλισμό του Γιώργου. Α, κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Δεν το κάνετε και ένα θεματάκι να σας ακούσουμε από το ραδιόφωνο ποια είναι η επίσημη θέση σας? Πρέπει να γίνονται καταλήψεις, όχι στα. Δεν πρέπει να γίνονται, σας το λέω καθαρά. Να τελειώσει το έργο ο άνθρωπος και δείτε μετά. Θα τον κρίνουμε την πρώτη στιγμή. Να τελειώσει το έργο, αφού τα πάει καλά, θα τη σώσει τη χώρα. Αν να τα τελειώσει, να σώσει τη χώρα, εννοείται. Ναι, μετά ούτε μαθητές θα υπάρχουν, ούτε άνεργοι, ούτε χαμηλόμισθοι, ούτε χαμηλοσυνταξιούχοι. Κάντε και ένα θέμα για τα λύκια. Ούτε διαδηλωτές. Δεν θα υπάρχει κανείς να διαδηλώσει. Θα έχει σωθεί η χώρα τελείως. Θα έχει απαλλαγή και δεν θα υπάρχει κανείς. Όλοι χαρούμενοι θα είμαστε. Ας δουλέψουμε τους Έλληνες πολίτες. Τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους? Αυτή ήταν κάποια λύση. Ακούω μουσική, μάλλον είναι τα τύμπανα της νίκης του Πασόκ. Βέβαια. Μια Ελλάδα που μετατρέπει τον Έλληνα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας ευμερίας.